คุณน้องคองบินทบาทบ้านไหนอ่ะบินทบาทห้วยเล่าบินทบาทรวยไหมฉันแต่ข้าวไม่ต้องมีกับมันก็อร่อยไม่อร่อยเลยจะมีกับยังไงมันก็ไม่อร่อยความอร่อยมันขึ้นอยู่กับความต้องการของธาตุขันธ์ถ้าข้าวก็เกลือก็อร่อยมันฉันไม่ได้ยังไงกินไม่เลยความต้องการของร่างกายกำลังที่จะเผาผลาญมันมากกำลังเผาผลาญมันน้อยลงไปใส่มากเป็นทุกข์มันก็ไฟนี่แหละไฟยังไม่ทันลุกดีไฟเชื่อมันน้อยเอาฟืนอัดใส่เอาฟืนอัดใส่ก็เลยดับซ้ำวันนี้มีโยมมาที่มีที่นี่มีกรรมฐานมีการเข้ากรรมฐานมีการกรรมฐานกันหรือเปล่านี่ที่ไหนมันก็มีกรรมฐานกันทั้งนั้นแหละกรรมฐานไม่ใช่มีเฉพาะในวัดป่าไม่ใช่มีเฉพาะในวัดที่คลุมผ้าสีกับคลุมผ้าสีเศร้าหมองกรรมฐานมีอยู่ทั่วไปเขาว่าเข้ากรรมฐานเข้ากรรมฐานก็คือเข้าหากรรมฐานของตนเองนั่นเองเข้าหากรรมฐานของเราเองไม่ใช่ว่าเข้ากรรมฐานจะต้องไปเข้าสำนักโน้นสำนักโน้นสำนักอาจารย์โน้นถ้าหากว่าไปเข้าใจอย่างนั้นการเข้าใจยังไม่ถูกทำความเข้าใจเสียใหม่แล้วจะสะดวกในการเข้ากรรมฐานกรรมฐานคือผมกรรมฐานคือขนกรรมฐานคือเล็บกรรมฐานคือฟันกรรมฐานคือหนังเรียกว่ากรรมฐาน5ใครตรงไหนอยู่ที่ไหนไม่มีกรรมฐานไม่มีทุกคนมีผมทุกคนมีขนทุกคนมีเล็บทุกคนมีฟันทุกคนมีหนังแล้วภายในหนังก็ต้องครบสมบูรณ์ถ้าบกพร่องก็ไม่ได้ภายในหนังห่อหุ้มนั่นแต่ละอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นแต่ท่านเอายกมาพูดเฉพาะสิ่งที่สามารถเห็นได้ด้วยตาสิ่งที่ไม่สามารถส่วนที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาเพราะหนังมันห่อเอาไว้ท่านก็ไม่เอามากล่าวเอามากล่าวเฉพาะที่สามารถที่จะเห็นได้สัมผัสได้ผมก็เห็นได้สัมผัสได้ขนก็เห็นได้สัมผัสได้เล็บก็เห็นได้สัมผัสได้ฟันก็เห็นได้สัมผัสได้หนังก็เหมือนกันภายในหนังเป็นสิ่งที่เห็นด้วยตาไม่ได้เพราะหนังมันปิดเอาไว้ถ้าหากว่าไม่มีการเปิดเอาหนังออก ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาแต่สาหวานสามารถที่จะเห็นได้ด้วยใจกรรมฐาน5ก็คือเอาสิ่งที่สามารถเห็นด้วยตาอันนั้นล่ะมีอยู่5อย่างทุกคนมีกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าทุกคนไม่สนใจในการเข้ากรรมฐานทุกคนจะหลงกรรมฐานของตกของตนเองแล้วก็หลงกรรมฐานของคนอื่นด้วยในเมื่อหลงกรรมฐานของตนเองก็คือหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังแล้วก็หลงกรรมฐานของคนอื่นคือหลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังถ้าหากว่าไม่หลงกรรมฐานของตนเองก็ไม่หลงกรรมฐานของคนอื่นเพราะกอบเป็นกรรมฐานอันเดียวกันเดี๋ยวให้พากันสนใจเข้าหากรรมฐานของเราที่มีอยู่ในมากจงสามารถที่จะรู้จะเห็นกรรมฐานแล้วเราก็จะไม่หลงกรรมฐานอีกต่อไปกรรมฐานทั้งหมดเป็นของปฏิกูลทำไมกรรมฐานจึงเป็นของปฏิกูลเราก็เพราะกรรมฐานเกิดมาจากของปฏิกูลสถานที่เกิดก็เป็นของปฏิกูลปุพโลหิตหมดเน่ากลิ่นนี่เป็นสถานที่เกิดอาศัยของปฏิกูลเหล่านั้นถึงว่าจะพ้นออกมาจากสิ่งปฏิกูลหรือว่ากองปฏิกูลมันพ้นออกมาแล้วก็ยังต้องอาศัยของปฏิกูลอยู่อาหารทุกอย่างจะเป็นอาหารชนิดใดๆล้วนแล้วแต่เป็นปฏิกูลทั้งนั้นเปื้อนผ้าเปื้อนแพร่ต้องรีบซักเปื้อนที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องรีบเช็ดรีบล้างเปื้อนตรงไหนต้องล้างทั้งนั้นถ้วยชามหม้อไฟหุงหม้อต้มก็ต้องล้างช้อนทัพพีนี่ต้องล้างจมูกบาดมือก็ต้องล้างปากก็ต้องล้างถ้าหากไม่ล้างเป็นยังไงมือก็เหม็นบาดก็เหม็นผ้าผ่อนทนสบายถ้าเปื้อนแล้วไม่รีบซักก็เหม็นไม่ใช่เหม็นมือไม่ใช่เหม็นภาชนะไม่ใช่เหม็นภาพผ่าผ่อนท่อนสบายเหม็นของปฏิกูลพิจารณาอาหารให้มากๆไม่ใช่พิจารณาอาหารจะพิจารณาเฉพาะเวลาฉันเท่านั้นเวลาก่อนฉันเท่านั้นหลังจากฉันแล้วก็เอามาพิจารณาอีกให้มันแยบคายลงไปเกิดความสลดสังเวชเกิดความเบื่อหน่ายในกองปฏิกูลในเบื่อหน่ายในกองปฏิกูลกองไหนก็เป็นกองปฏิกูลกองไหนก็เป็นกองปฏิกูลเบื่อหน่ายในกองปฏิกูลที่มีอยู่ในเราเพราะตรงไหนก็อยู่ได้ตรงไหนก็เกิดมาจากของปฏิกูลตรงไหนที่อยู่ได้นี่ตั้งอยู่ได้ทรงอยู่ได้ก็ตั้งอยู่ทรงอยู่อาศัยของปฏิกูลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง เอาใจของเราดูให้มันชัดเอาใจของเราดูเห็นเห็นอย่างที่เราพิจารณาใจของเราก็ค่อยสลดลงไปค่อยสลดลงไปค่อยยุบลงไปยุบลงไปไอ้คำว่ายุบในที่นี้หมายถึงความฟูของกิเลสตามปกติกิเลสมันฟูอยู่เสมอกิเลสมันฟูอยู่ตามธรรมดาของกิเลสนี่กิเลสมันจะยุบตัวมันก็อาศัยความจริงอาศัยสัจธรรมของจริงปฏิกูลก็เป็นสัจธรรมของจริงอสุภะอสุพังอสุภะก็คือความปฏิกูลนั่นแหละในเมื่อมันเป็นสุขปลุกในเมื่อมันเป็นของที่น่าเกลียดแล้วมันจะสวยงามหรือยังไงมันต่างแต่คำพูดเท่านั้นเหมือนกับมูดคู่อย่างนั้นล่ะมันเป็นสุขปลุกมันเป็นเรื่องของปฏิกูลแล้วมันสวยงามไหมร่างกายของเราก็เหมือนกันมันก็เศษมูกคูดทำไมจึงว่าเศษมูกคูดเรานี่เศษมูกเศษคูดมันตกข้างมันเศษตกข้างเพราะส่วนต่างๆมันซึมซาบเอาไว้นี่ส่วนที่อวัยวะร่างกายไม่ได้ซึมซาบเอาไว้มันก็ผ่านออกไปผ่านออกไปก็เป็นอุจจาระหรือว่าเป็นมูกเป็นคูดไปนี่ร่างกายของเราก็อาศัย ดูดซึมจากอาหารที่ผ่านออกไปกากของอาหารที่ร่างกายดูดซึมแล้วผ่านออกไปก็เป็นมูดเป็นคูดกลิ่นมันเป็นยังไงมันไม่ใช่กลิ่นมันเหม็นมันเป็นอย่างที่เราพูดกันว่าเหม็นนี่มันหลุดออกไปแล้วจึงเหม็นความจริงนะมันเหม็นมาตั้งแต่รับประทานเหม็นมาตั้งแต่ยังไม่ทันรับได้รับประทานขณะรับประทานก็เหม็นรับประทานเข้าไปแล้วคายออกมานี่เหม็นที่เราไม่คายออกมาก็เหม็นนี่ไปบดย่อยสะสมปนกับของเก่าก็เหม็นนี่ร่างกายของเราเนื่องจากค่อยเนื่องมาจากของเหม็นเหล่านั้นของเหม็นนั่นแล้วกากที่ร่างกายนี่เศษที่ร่างกายนี่กากของร่างกายนี่ที่ร่างกายดูดซึมเหลือเป็นกากเป็นยังไงที่ร่างไอ้ร่างที่ร่างกายไม่ยังไม่ทันได้ดูดซึมก็เป็นอย่างกากนั้นนี่มันจะมันไม่ได้ตากแตกต่างอะไรกันนี่เพราะมันเหม็นมาแต่ยังไม่ทันได้กินยังไม่ทันกินมันก็เหม็นขณะกินมันก็เหม็นกินแล้วมันจะกลายเป็นของหอมได้ยังไงเห็นไหมล่ะนี่เห็นคนนี่ที่เขาทานมากๆแล้วเขาอาเจียนออกมานี่เห็นคอยเห็นเวลาฉันน่ะฉันมากๆเกิดในไฟธาตุไม่ย่อยหรืออาหารเป็นพิษมันเป็นยังไงนั่นนี่แล้วที่มันออกมานั้นมันยังดีกว่าไม่ออกมันออกมานั้นมันยังดีกว่าไม่ออกมันออกมาบางทีมันยังออกมาเฉพาะอาหารใหม่ไอ้อาหารเก่าที่ค้างๆนี่มันยังไม่ออกมาแล้วอาหารใหม่กับอาหารเก่านี่มันก็ไปรวมเป็นอันเดียวกันเพราะมันภาชนะอันเดียวกันข้างๆอยู่ทานก็ไปใหม่ฉันก็ไปใหม่มันก็ไปรวมกับไอ้ของเก่าที่ข้างอยู่ในภาชนะนั่นนี่ทำการบดย่อยมันก็รวมกันร่างกายของเรานี่มันเนื่องมาจากของปฏิกูลเนื่องมาจากมูดจากคูดนั่นเอง จึงให้พิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นของปฏิกูลพิจารณากรรมฐานให้เห็นเป็นของปฏิกูลต้องพิจารณามาแต่อาหารที่รับประทานอาหารที่ครบที่ฉันเห็นอาหารที่ครบที่ฉันเป็นปฏิกูลร่างกายของเราก็เป็นของปฏิกูลร่างกายของคนทั้งโลกก็เนื่องมาจากอาหารที่เป็นของปฏิกูลร่างกายของคนหมดทั้งโลกล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นไม่มีร่างกายไหนสักร่างกายนี่จะไม่ปฏิกูลไม่มีในลักษณะนี้จะไม่เป็นผู้ที่ไม่หลงกรรมฐานเราและก็จะไม่หลงกรรมฐานคนอื่นทำให้แจ้งทำให้แจ้งทำให้ยิ่งขึ้นไปให้มันเด่นชัดเห็นเป็นของปฏิกูลประจำอยู่ในจิตในใจจึงเรียกว่าอามนั่นเรียกว่านิมิตนิมิตก็หมายถึงว่าเห็นติดตาเห็นอยู่อย่างนั้นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้เห็นไม่ใช่ตาที่ลืมที่หลับเห็นตาที่ลืมที่หลับนี่มันเห็นอะไรนี่ก็มันวัตถุมันก็กองดินกองน้ำกองลมกองไฟตาใจเท่านั้นเป็นใจเป็นจะเป็นตาที่เห็นนี่เราจะต้องเอาใจของเรานี่ศึกษาเอาใจของเรานี่พิจารณาให้เข้าถึงความจริงพิจารณายังไงพิจารณาให้ชัดตามความเป็นจริงนั่นเองความเป็นจริงชัดขึ้นมาแล้วนี่สัจธรรมความเป็นจริงนั่นล่ะเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสมันกำจัดได้จริงๆกิเลสมันจะฟูขนาดไหนรุกรามขนาดไหนก็ช่างเห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลมันจะยุบยุบยุบยุบยุบลงไปนั่นเห็นไหมล่ะพลังของธรรมเห็นไหมล่ะอำนาจของธรรมะเกศมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนเพียงไรมันจะเกินธรรมของพระพุทธเจ้าได้ยังไงนี่เรานี่ธรรมคำว่าธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นก่อนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาบอกมากล่าวนั่นในเราก็มีปฏิกูลเหมือนกันปฏิกูลเหมือนกันกับกรรมฐานของพระพุทธเจ้ากรรมปฏิกูลเหมือนกันกับกรรมฐานของพระสาวกเจ้าที่ท่านเห็นที่ท่านรู้กรรมฐานมาแล้วเราก็ให้พากันสนใจตื่นตัวในการดูกรรมฐานในการศึกษากรรมฐานตื่นตัวในการเข้าอยู่ในกรรมฐานของเราให้ยิ่งทำมาอย่างนั้นแล้วเราจะเป็นพระกรรมฐานสักแต่ว่าคำพูดแต่จิตใจไม่เป็นพระกรรมฐานให้คำว่าพระกรรมฐานก็หมายถึงพระเป็นผู้ที่รู้สัจธรรมพระเป็นผู้ที่รู้ของจริงรู้ผมรู้ขนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังนี่อันนี้ล่ะชัดตามความเป็นจริงจิตใจที่รู้เห็นนั้นกลายเป็นพระขึ้นมามีความสงบมีความสม่ำเสมอไม่เป็นลิงเป็นข้างไม่เป็นแมลงวันไม่เป็นลิงเป็นข้างกระโดดเกาะโน่นกระโดดเกาะนี่ไม่เป็นแมลงวันคือยังไงมูดคูดอยู่ตรงไหนของปฏิกูลอยู่ตรงไหนนี่กระโดดไปใส่บินไปวืดวืดวืดวืดวืดนี่มืดไปใส่กองปฏิกูลนั่นนี่แมลงวันมันมีคือตัวกิเลสถ้าหากว่ากิเลสมันยังฟูกิเลสมันยังในมีกำลังอยู่ในจิตในใจของเรานี่ละจะเป็นกรรมฐานแมลงวันจะเป็นพระกรรมฐานที่เราไม่ปรารถนาเราไม่มีใครปรารถนาคำว่ากรรมฐานแมลงวันไม่มีใครปรารถนาดอกนี่เราต้องการเป็นพระกรรมฐานของพระพุทธเจ้าต้องการเป็นพระกรรมฐานอย่างพระพุทธเจ้าต้องเป็นพระกรรมฐานอย่างพระสาวกของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราต้องการอย่างนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเท่าเข้าถึงความเป็นพระกรรมฐานอย่างสมบูรณ์ก็เนื่องจากว่าเข้ามาในกองปฏิกูลนี้เองนี่เข้ามาในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองธาตุกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองปฏิกูลนี้เองกองมูดกองขูดนี้เองเคดูที่ถ่ายออกไปเป็นยังไงนี่ร่างกายของเรานี่ก็อาศัย ของที่เยที่ถ่ายออกไปนั่นละมาเป็นร่างกายร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับของที่ถ่ายออกไปนั่นเองมันไม่ได้ต่างอะไรกันนี่และในอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายนี่แล้วมันเหลือจากนั่นมันถ่ายออกไปมันเป็นหมู่เป็นมันก็เป็นอุจจาระไปแล้วเราเอาในร่างกายของเราเอาอะไรมาเป็นอาหารก็เอาสิ่งที่ถ่ายออกไปนั่นแหละมาเป็นอาหารนี่จึงวันหรือซึ่งเรานี่เราจะต้องพากันทำความแจ่มแจ้งให้ในใจถ้าหากว่าไม่มีความพยายามโอกาสที่จะแจ่มแจ้งในจิตในใจเป็นไปไม่ได้ถึงจะรู้ก็รู้สักแต่ว่าได้ยินมาถึงว่ารู้ก็รู้สักแต่ว่าโดนเดาไปใจมันไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงนี่กิเลสมันก็ไม่สยบกิเลสมันก็ยังลุกวู่วู่วู่วู่วู่นี่มันก็ยังเผาหัวใจเผาจิตอยู่นี่ไม่มากิเลสมันจะไม่กลัวดอกไอ้คำว่าโดนเดาไอ้คำว่าได้ยินได้ฟังกิเลสมันไม่กลัวจึงว่าเราจะไปหัดโดนเดาเราจะไปหัดเอาได้ยินได้ฟังเอามาเป็นความรู้เราต้องหัดเอาความรู้ที่เกิดจากใจของเราเห็นต้องเอาความรู้ที่ใจของเราไปรู้ไปเห็นเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วก็เห็นอย่างที่ใจของเรารู้นั่นเอาอันนี้มาเป็นความรู้ความเห็นอันในเมื่อได้ว่าเนี่ยเอาอันนี้ได้แล้วกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจนี่มันก็เหมือนกันเลยไฟมันจะลุกขนาดไหนก็ช่างในเมื่อเอาน้ำดับลงไปนี่มันจะเหลือมันในเป็นกองฟืนกองไฟมันจะเหลือไปไม่ได้ด้วยอำนาจของธรรมนี่พากันพยายามพากันตื่นตัวกรรมฐานไปเป็นธรรมเป็นธรรมะกรรมฐานเป็นธรรมะที่จะกำจัดกิเลสได้ทั้งหมดผมก็เป็นของปฏิกูลขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นธาตุดินก็เป็นปฏิกูลธาตุน้ำก็เป็นปฏิกูลธาตุลมก็ปฏิกูลธาตุไฟก็ปฏิกูลทำไมจึงธาตุลมเป็นปฏิกูลเล่าสังเกตลมหายใจเข้าหายใจออกใส่ใจเข้าหายใจออกนี่มันเป็นยังไงหายใจเข้านี่บางทีกลิ่นนี่เออใครข้างนอกเข้ามานี่มันไม่ปรากฏนี่ถ้าหากุชาหาว่าใช้หายใจออกไปหายใจออกไปบางทีเข้าไปใกล้ๆนี่ลมหายใจเข้ามานี่เราถึงกระสะดุ้งโอ้คนนี่เหม็นขนาดนี้ทำไมจึงคนจึงเหม็นขนาดนี้เล่าก็เพราะลมอันนั้นมันระบายออกมาซึ่งของปฏิกูลดังที่เรานอนอย่างเงี้ยมุ้งของเราเนี่ยไม่เคยคิดอย่างเวเพียงแต่ว่าครอบร่างกายอยู่เท่านั้นเอามาครอบนานๆครอบนานๆครอบนานๆเหม็นอะไรเหม็นมุ้งเหรอนั่นละเหม็นของปฏิกูลเหม็นของปฏิกูลมันกลิ่นมันออกไปอากาศมันระบายออกไปจึงว่าลมก็เป็นของปฏิกูลไฟก็เหมือนกันเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นนี่แต่ไฟนี่ที่มันเป็นไฟเผาของปฏิกูลนั่นส่วนหนึ่งแต่ไฟที่อยู่มาในเราในร่างกายอันนี้ที่มันอบอุ่นนั้นมันคุกคีอยู่กับของปฏิกูลมันก็ต้องเป็นปฏิกูลไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นอยากฉลาดนี่รู้มรรครู้ผลที่ไหนไม่ต้องไปต้องการให้รู้กรรมฐานของเรานี่พอแล้วมรรคผลจะเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นที่ใจของเราที่เห็นชัดกรรมฐานนั่นละไม่ใช่มรรคผลจะเกิดขึ้นโดยเราไม่สนใจในกรรมฐานของเรา หัดให้รวดเร็วหัดให้คล่องตัวพิจารณาให้รวดเร็วพิจารณาให้ช้าพิจารณาให้พอดีรวดเร็วก็ได้ช้าก็ได้พอดีก็ได้ช้าก็ให้แจ่มแจ้งรวดเร็วก็ให้แจ้งชัดมันไม่มีอะไรดอกมันมีแต่กรรมฐานเท่านี้ล่ะถ ทำให้โลกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟโลกร้อนเป็นฟืนเป็นไฟร้อนเพราะกรรมฐานคือผมคือขนคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังทำไมกรรมฐานจึงทำให้โลกร้อนเพราะจิตใจของคนที่มาเกี่ยวข้องกับกรรมฐานนั้นมันหลงจิตใจที่มาเกี่ยวข้องกับกรรมฐานไม่รู้กรรมฐานก็ทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขประเจิดประเจิดไม่ตั้งอกตั้งใจไม่สำรวมไม่ได้อ้าวพอกันเท่านี้แล้ว